з великими селянськими руками, червоними по самі лікті. І як йому то спало на думку одружитися з такою дурепою, вайлуватою селючкою? Це псує пану міністру настрій, бо неодмінно приходять на згадку недавні, зовсім свіжі спогади. Кисла смажена капуста, іржавий оселедець, купи списаного паперу, а він, дрібочучи ніжками, запопадливо підставляє стільці добродію у вилинялому піджаку. І ото так він уже не радо, а з накипаючою люттю долає шлях через прохідний двір, прискорюючи кроки, чвиркаючи бурою багнюкою на відпрасовані штани найтоншого крою, захлинаючись від прілих, гнилих запахів, поглядів, які його не лякають. Лімузин одразу зривається з місця. Із затемненого вікна авто вулиці розкриваються яскравими ліхтариками, чарівними шкатулочками. Міністр чим далі, то дужче хмурнішає. Чоло звужується, нависає над бровами. Він бачить стрижених під буддійських монахів і патлатих хлопчаків, що розгулюють вільно вулицями, обнімаючи худенькі баделинки схудлих, блідих дівиць. Міністр не знати, чого сердиться. Вже сірий понеділок. Авто підкочує до міністерства. Пан міністр відчуває прухкість шкіри і щойно прочиняються важкі двері, все попереднє відлітає, мов би отого вигаданого світу, і не було. Очі млосно займаються, він вдихає розігріту довгим сидінням тисячі тіл шкіру крісел, смакує дим з курилки і простує до свого кабінету. Весь цей час, весь довгий шлях він думає, які негарні руки у його дружини. І це якось невідомим чином злипається в його уяві з баченим на вулиці. Він думає, що розпуста – то не є свобода. Він навіть радиться ще з одним міністром по телефону, чемно довідавшись про здоров'я дружини, доньки. Через годину летить ще один пустопорожній указ, наказ, проект до президента. І нарешті, коли він затверджений, пан міністр важко і з задоволенням від зробленого відкидається в крісло. Він гортає липкі сторінки тільки-но віддрукованого тексту. Може, за тиждень його потягне знову туди, в червоноцегельні квартали, де тхне помиями, собачим теплим послідом. Амо, про що я жалкую? По чим? Та обтім, все обтім, що наука зробила крок, забралася не так далеко навіть у всьому світі. О, пане Фройд, о, пане Абеляр, це вас, вас стосується, шановні. Вже бачу, як ви хутко перевертаєтесь, погрожуєте мені кулаками і відпускаєте досить непристойні, щоправда, властиві людям вашого чину слова і речення на мою адресу. Так, гірко. Наука вас не воскресить, не оживить, і ви помрете в енному сторіччі, році, місяці, відповідно до накресленої долі, у теплих постелях, від тихого божевілля, земля вам пухом. Схиляю голову перед безпрецедентним вашим експериментом, але час – невблаганна річ. У цій країні в цьому часі вам би судилося зайняти місце рябих посередностей. У цій країні вам би судилося упрівати, змінивши фах, погорівно довбаючи стрижені черепки, займаючись лоботомією, і до мила в задниці крутити ручки електрошокових апаратів, заганяти конячі дози інсуліну. І все даремно. Невдячність долі. Тут я вам, вибачайте, дав фори. Власне, кому яка різниця? Мов би, ми самі вибудовуємо повітря, піднімаємо небо, правимо потоками води, рухаємо липкі вогники світил. Оближмо, подаймося трохи назад, де мені трохи більше второпати. Тож у спальні в неї, чисто і світло, і вона цілу вічність чекає. Про що це я? Чомусь, як негидко воно складається, це так користь від тих перших, облізлих, шолодивих, клімактерично заклопотаних, недалеких розумово, що все життя шанобливо гнули горба, а тоді, мов тих пуголовків, повидушували своїх шкільних товаришів, друзів по університету.